i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął. Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie. Po Desnoranie znika chrapanie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7, dziś poniedziałek, 16 lutego. Na serwis Trójki o tej porze przedstawią Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. USA utrzymają sankcje i presję na Rosję, zapewnił w Monachium szef amerykańskiej dyplomacji. Bez zaproszenia, ale wróciły ostrzeżenia IMGW przed mrozami w kilku regionach kraju. Bezpłatna pomoc prawna, rozpoczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Napięcie w relacjach Europy ze Stanami Zjednoczonymi utrzymuje się, ale znaleziono wspólne punkty w polityce bezpieczeństwa. Tak eksperci oceniają konferencję w Monachium. Podkreślają jednocześnie, że wprawdzie różnymi drogami, ale Zachód wyraźnie dąży do zakończenia wojny w Ukrainie. Szef amerykańskiej dyplomacji wskazał na różnicę pomiędzy pomysłami administracji Donalda Trumpa i europejskim podejściem. Jednocześnie wyciągnął rękę. Ameryka wytycza szlak do nowego wieku dobrobytu. Chcemy iść tą drogą z wami, naszymi ulubionymi sojusznikami i starymi przyjaciółmi. Powiedział Marco Rubio, zapewniając, że USA utrzymają sankcje i presję na Rosję. Szefowa unijnej dyplomacji oceniła, że gospodarka Rosji się kruszy, ale Kreml zyskuje na czasie. Największe obecnie zagrożenie ze strony Rosji to próba uzyskania przy stole negocjacyjnym więcej niż na polu walki, powiedziała Kaja Kallas. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała utrzymanie wsparcia dla Ukrainy i wzmacnianie Europy. Służyć temu ma też nowy format liderów kontynentu E5, który tworzą Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Polska oraz unijne pomysły na zakupy broni. Program SAFE to jest dokładnie to, czego Stany Zjednoczone potrzebują od Europy, żeby odbudowała swoje zdolności do produkcji uzbrojenia i amunicji. Powiedział wicepremier Radosław Sikorski. Z Monachium Adam Górczewski, Polskie Radio. Szef amerykańskiej dyplomacji gościł wczoraj w Bratysławie, dziś przelatuje do Budapesztu. W stolicy Węgier Marco Rubio ma m.in. domagać się od rządu Viktora Orbana rezygnacji z dostaw rosyjskich surowców. O 8.13 gościnią bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Magdalena Sobkowiak, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. W Polsce kolejna fala mrozu. Ostrzeżenia IMGW obowiązują na Podlasiu, Warmii i Mazurach, Mazowszu, Pomorzu, Kujawach i Lubelszczyźnie. Na północnym wschodzie w ciągu dnia temperatura spadnie do minus 11 stopni, w nocy do minus 17, mówi Karolina Kierklo z białostockiego biura prognoz. Północ regionu będzie również bardzo chłodna kolejnej nocy. Niemniej mróz stopniowo będzie łagodniał. Jutrzejszej nocy od minus 17 do minus 15. No i jeszcze jedna noc dość chłodna z możliwością wystawienia ostrzeżenia na mróz z wtorku na środę. Suwalszczyzna, Augustowszczyzna. Z kolei w południowej Polsce na jutro i środę synoptycy zapowiadają marznący deszcz i w związku z tym gałoleć. Na drogach i chodnikach znów zrobi się ślisko. Rozpoczęła się ostatnia tura ferii, tym razem dla uczniów z województw podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego. Zimowe wakacje potrwają dla nich do marca. Służby prowadzą dodatkowe kontrole stanu technicznego autobusów. Szczegółowo sprawdzani są też kierowcy, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Na terenie każdego województwa wyznaczone zostały stałe miejsca przeprowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów, umożliwiające sprawne, a także bezpieczne przeprowadzenie czynności kontrolnych. Tomasz Tański z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Poznaniu mówi, że coraz rzadziej trafiają się pojazdy w złym stanie technicznym albo kierowcy bez uprawnień. Stan techniczny autobusów, autokarów się poprawia. Sporadycznie zdarza się, że podstawiony autobus faktycznie ma usterki, które na przykład niedawno powstały, przewoźnik się tłumaczy, że nie zdążył ich usunąć. I raczej kierowcy też przyjeżdżają wypoczęci. Oczywiście my to sprawdzamy, analizujemy poprzez czas pracy kierowców. Sprawdzamy też stan psychofizyczny, czyli trzeźwość. Wzmożone kontrole autobusów potrwają do końca ferii. Rozpoczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Jego celem jest zapewnienie realnego wsparcia takim osobom, mówi wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka. W tym czasie w sądach, w prokuraturach, na policji czy w samorządach zawodów prawniczych organizowane są spotkania, udzielana jest pomoc, informacja, tak żeby osoby, które doświadczyły przemocy, doświadczyły przestępstwa, mogły uzyskać wsparcie, informacje. Towarzyszy to działaniom również Funduszu Sprawiedliwości, który stara się i udziela pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Na stronie resortu sprawiedliwości znajdziemy mapę sądów, w których można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. 107 lat temu zakończyło się Powstanie Wielkopolskie, które doprowadziło do wyzwolenia niemal całego regionu. Jest ono wyjątkowe w historii polskich zrywów narodowo-wyzwoleńczych, mówi historyk profesor Jerzy Eisler. Wielkopolanie bardzo ładnie to zgrabnie ubrali, że to jest jedyne zwycięskie powstanie w historii Polski. No rzeczywiście, począwszy od insurekcji kościuszkowskiej przez legiony Jana Henryka Dąbrowskiego, powstanie listopadowe, styczniowe, poprzez powstanie śląskie, po powstanie warszawskie, wielkopolskie powstanie to jedyne udane w historii Polski. Dzięki temu zachodnie granice państwa ukształtowały się korzystniej niż początkowo zakładano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 7:05, to czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Niewiele zabrakło, żebyśmy mogli się cieszyć z kolejnych medali podczas zimowych igrzysk. Tak krótko można podsumować niedzielę, jeśli chodzi o występy Polaków. Maryna Gąsienica Daniel w gigancie slalomie była siódma. Zabrakło jej do podium, uwaga, 13 setnych sekundy. Z kolei Kaja Ziomek-Nogal w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 metrów zajęła szóste miejsce. Jej zabrakło 12 setnych sekundy. Niewiele, prawda? Więc o igrzyskach o 7:40. W piłkarskiej ekstraklasie strzelecki popis Lecha Poznań w meczu 21. kolejki Lech pokonał Piasta Gliwice 3-0. Po spotkaniu trener Piasta Daniel Myśliwiec nie krył rozczarowania. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że to najsłabszy wynik, odkąd mam przyjemność i zaszczyt prowadzić drużynę Piasta Gliwice. I to jest najsłabszy wynik, a na pewno nie był to najsłabszy mecz. W innych niedzielnych meczach Motor Lublin uległ u siebie Lechii Gdańsk 2-3, a Pogoń Szczecin wygrała na własnym stadionie z Arką Gdynia 1-0. Za nami mecz gwiazd Ligi NBA, który odbył się w Los Angeles. Rozgrywany był pierwszy raz w nowym formacie na zasadzie turnieju, w którym udział wzięły trzy drużyny. Dwie drużyny złożone z zawodników USA i jedna zagraniczna gwiazd rozegrały 3 12-minutowe mecze w systemie każdy z każdym, tworząc następnie finał, w którym zwycięzca bierze wszystko. Dwie amerykańskie drużyny, które spotkały się w finale Team Stars, to koszykarze młodszego pokolenia. Wygrali z Team Stripes, złożonego z największych gwiazd na czele z LeBronem Jamesem, 47-21, zdobywając inauguracyjne mistrzostwo turnieju USA przeciwko World All-Stars. To nie mógł być lepszy weekend gwiazd i spędzenie w Los Angeles ostatnich dni. Dziękujemy za rywalizację i emocje. Bardzo to doceniamy. Podsumował komisarz NBA Adam Silver. MVP niedzielnego turnieju został gracz zwycięzców Anthony Edwards z Miami. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A z serwisem sportowym wracamy kilka minut po 8:00. Zima, zima, zima. Na południowym zachodzie kraju sypnie dziś śniegiem. To tak akurat na początek ferii zimowych w Wielkopolskim, Lubuskiem czy Śląskiem. Poniedziałek będzie zimny, a na północnym wschodzie bardzo zimny. W południe w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku minus 15 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Doskonałe wieści od Toyoty. Wraca wyprzedaż z rozmachem. Znów w ofercie innowacyjne, niezawodne auta z 2025 roku. Jak Toyota Corolla Cross. Przestronna, rodzinna hybryda piątej generacji. Bagażnik aż 473 litry. Cyfrowe zegary 12,3 cala. Światła LED w standardzie, a do tego systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. I aż do 10 lat gwarancji w programie Toyota Relax. Teraz z korzyścią do 14 300 zł. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trzy medale na koncie reprezentacji Polski. Chyba poniżej oczekiwań, prawda? Chyba na tym etapie igrzysk liczyliśmy na więcej, zwłaszcza w łyżwiarstwie szybkim. O igrzyskach, jak wspomniał Norbert, więcej powiemy o 7:40, bo za chwilę chomiki. Chomiki europejskie, czyli zwierzę roku 2026. Karolina Gonet, Michał Jakubik, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. To my zapraszamy do Trójki. Do 9:00. 12 minut po godzinie 7, a to informacja z piątku. Chomik europejski zdobył tytuł zwierzęcia roku 2026 i przez cały rok, przez ten czas, który w tym roku pozostał, będzie promowany między innymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które ten plebiscyt zorganizowało. W Trójce o poranku Adam Wajrak, przyrodnik, popularyzator wiedzy, autor książek. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, bardzo mi miło, bardzo się cieszę, że chomik został tym zwierzakiem, bo to jest chomik europejski, to jest wspaniały, niesamowity ssak, o którym tak naprawdę wielu Polaków nie wie. Kiedy ja mówię ludziom, że mamy chomika w Polsce, to oni po prostu w klatkach. Myślą o tym w klatkach, tak. Ja powiem taką szybką anegdotę. Byłem na festiwalu literackim w Szczebrzeszynie. Szczebrzeszyn to jest taka chomicza bardzo okolica. Ja poza spotkaniami z czytelnikami chodzę i szukam tam chomików, obserwuję je. I rano na śniadanie spotkałem Krystynę Czubówną i powiedziałem jej, i ona się spytała, Adam, dlaczego ty jesteś tak ubrany jak do lasu, w teren? A ja mówię, bo wiesz, bo chodzę tu rano i obserwuję chomiki. I Krysia w pewnym momencie tak miała wyraz twarzy, wydawało się jej, że z niej żartuje. Ja mam w notatkach tak hasłowo różne rzeczy tutaj zapisane i w tym punkcie naszej rozmowy napisałem Adam Wajrak, myślnik, chomik europejski. I sobie bardzo myślę, dobrze. Gdybyś był chomikiem, co byś teraz robił? No teraz zapewne bym spał sobie w ciepłej norce, bo one zimę przehibernowują. Znaczy, to jest taki sen zimowy z przerwami, może nie tak głęboki jak na przykład u susła, który też żyje na tych terenach, wspaniałe susy operełkowane, ale korzystają z zapasów, które gromadzą. One bardzo duże zapasy gromadzą. Niektóre źródła podają, że nawet do kilkudziesięciu kilogramów, nawet 50 takich chomik może zgromadzić. Dlatego też był tępiony przez rolników. Więc zapewne bym gdzieś tam sobie siedział pod ziemią i przysypiał w tej chwili. A latem? A latem bym chodził i chomikował, budował nory. One mają wspaniałe nory, różne. Mają nory takie odpoczynkowe, mają nory ucieczkowe, mają stałe nory. One te nory muszą też zmieniać. Być może bym szukał jakiejś partnerki chomiczej, bo chomiki mogą być kilka miotów, o ile się nie mylę. To są gryzonie. I przede wszystkim bym starał się, żeby coś mnie nie zjadło, bo też trzeba pamiętać, że ten bardzo duży gryzoń, bo on może mieć, często ma nawet kilogram, wyobraźmy sobie, to jest świnka morska, prawda? Pada ofiarą bardzo wielu zwierząt. To są ptaki drapieżne, to są lisy, to są borsuki, to są niestety wypuszczane przez nas psy. Koty mogą być bardzo dużym problemem. Też niestety ludzie wciąż w wielu miejscach tępią chomiki. To jest szalenie przykre z tego powodu, że w wielu miejscach wciąż wydaje się, że ich jest dużo, chociaż ten proces zanikania, ten proces wymierania jest niezwykle szybki. No tak, gatunek krytycznie zagrożony, tak jest klasyfikowany. Krytycznie zagrożony, żeby państwu uzmysłowić, co to znaczy, to jest mniej więcej ta sama kategoria, która dotyczy orangutanów. A zasięg chomika europejskiego, czyli ten teren występowania w Polsce, zmniejszył się w ciągu 30-40 lat o 70-80%. Ja widzę takie miejsca, gdzie te piękne zwierzęta są, później jest ich mniej i one znikają. Czasami rozmawiam z ludźmi gdzieś na Lubelszczyźnie, na Roztoczu, na Zamojszczyźnie i oni mówią, ach, tu jest pełno chomików. I chodzę, szukam, a są same stare nory, nieużywane. Więc jakby to jest przecudowne zwierzę, osadzone głęboko w naszej kulturze. Ja nie wiem, czy wiesz, ale w bajce o sierotce Marysi, tej klasycznej Marii Konopnickiej, występuje chomik. Czyli kiedyś to musiał być bardzo, bardzo pospolity gryzoń. A to też o tym mogą świadczyć te liczne, ludowe, pospolite nazwy chomika europejskiego, bo ich jest mnóstwo, między innymi skrzeczek, skrzotek, suslik, piesek ziemny i tak dalej. Tak, chom jest taka... Piesek ziemny dlatego, że on szczeka. On potrafi tak śmiesznie szczekać, wiesz, jak się zdenerwuje. Jest bardzo waleczny. Z tymi nazwami jest jeden problem, że być może dlatego my często nie wiemy, bo jak chodzę i szukam chomików i pytam się, czy są tu chomiki, to ludzie tak trochę się dziwią i dopiero później mówią, a chomy, albo a skrzeczki, albo coś takiego, to wtedy wiedzą, o co chodzi. Więc jakby przez to, że te nazwy są tak bardzo różnorodne, co jest przepiękne, jakby trudno czasami jest to identyfikować jako jeden gatunek. I to jest problem. No i chomik naprawdę, słuchajcie, jest zagrożony, bardzo jest zagrożony, bo zmienia się bardzo rolnictwo. Mamy głęboką orkę, która zasypuje mu nory. Mamy wreszcie coraz mniej różnorodne te pola, tylko on potrzebuje bardzo różnorodnych. W miastach takich jak Lublin mamy zabudowę. Słynna jest sprawa Górek Czechowskich, takiego miejsca występowania chomika, a Lublin jest jednym bodajże z trzech miast w Europie, w którym występują chomiki i powinien być z tego bardzo dumny i bardzo je chronić. Nie robi to niestety najlepiej. No i takie miejsca mają być zabudowywane przez deweloperów. To jest coś bardzo przykrego, bo słuchajcie, to zwierzę, spotkanie z tym zwierzęciem jest po prostu czymś przepięknym. Po prostu wychodzi coś takie, taki chłopak albo dziewczyna o paciorkowych oczach, całkiem duży, najczęściej rudo czarno-biały i często staje słupka, patrzy się, zbiera te wszystkie nasionka, bo one muszą chomikować, jak każdy chomik, prawda? Chomiki, to jest ich natura. I szczeka na człowieka. Ja bym bardzo liczył na to, żeby Ministerstwo Środowiska poza promowanie oczywiście też jest bardzo ważne, ale też wprowadzało programy ochrony chomika, też zajęło się tymi ostrojami chomika, też sprawiło, żeby ten chomik w Lublinie, czy tam, gdzie jest bardzo widoczny, był wreszcie skutecznie chroniony, żeby coś zrobić, wreszcie ochronić naprawdę górki czechowskie. Ja tutaj apeluję do prezydenta Lublina, do radnych Lublina, żeby naprawdę zajęli się chomikiem. Apeluję też do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby było więcej pieniędzy na programy, na odłowy chomików, tam gdzie na przykład mają powstać jakieś budowle i żeby je po prostu przenosić z tego powodu, że one jak się boją, jak słyszą maszyny budowlane, to po prostu chowają się głębiej w tych norach i po prostu giną. A naprawdę, słuchajcie, spotkanie z chomikiem, powiem wam, dla mnie pierwsze spotkanie z chomikiem było czymś wspaniałym. Było na równi z pierwszym spotkaniem z wilkiem, z rysiem, z takimi zwierzętami. To jest przepiękne zwierzę. Adam Wajrak o poranku w Trójce z apelem także, więc będziemy ten apel przesyłać dalej, mam nadzieję, radiowymi drogami. Bardzo dziękuję, Adamie, za tę opowieść o poranku. A to już piosenka dnia w Trójce, jest 7:20. Słuchamy Anny Calvi i Iggy'ego Popa. God's Lonely Man. Shapeless, shameless, on your back, go so, so, so, so, so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, 'cause I'm God's lonely man. Oh. I want a blue sky Cadillac, climb back, back to back, tanked up, manned up, smooth. Talking love shot, but no bounding, caged up, time's up, fist up, the nights go so, so, so, so. I wanna do more than just survive. I wanna be somebody tonight. I wanna be somebody, 'cause I'm God's lonely man. Oh, God.

Akcja na Wiśle ma potrwać do odwołania. Na Odrze i Warcie natomiast działania lodołamaczy zostały wstrzymane ze względu na niski stan wody w tych rzekach. Pełny serwis Trójki o 8. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-80. A teraz kuchnia turecka i pity w serwisie ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Można już składać zeznania podatkowe za ubiegły rok z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT. Na portalu podatki.gov.pl czekają wirtualne deklaracje przygotowane przez urzędników. Dobrze jednak je sprawdzić, zanim je wyślemy do Urzędu Skarbowego, podpowiada rzecznik Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej Radosław Hancewicz. Możemy sprawdzić, co przygotowała KAS. Jeżeli wszystko jest tam ok, po prostu to zeznanie zatwierdzamy. Możemy do tego zeznania dopisać swoje informacje, na przykład o ulgach, odliczeniach, o których KAS nie wiedział, a z których my chcemy skorzystać. I wtedy po dopisaniu tych ulg zatwierdzamy zeznanie i jest ono wysłane. Możemy także odrzucić to zeznanie i złożyć je w jakikolwiek inny sposób możliwy i dopuszczalny. Ważne, aby to zrobić do 30 kwietnia. Jeśli jednak ktoś o tym zapomni, Urząd Skarbowy weźmie pod uwagę PIT wygenerowany automatycznie przez administrację skarbową. Rolnicy boją się kolejnej unijnej umowy handlowej. Tym razem Komisja Europejska negocjuje porozumienie o zniesieniu barier w handlu z Australią. W Polsce najbardziej zagrożoną grupą będą producenci wołowiny. Pierwszych korekt w programie Czyste Powietrze można się spodziewać latem, a chodzi na przykład o skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości, aby móc skorzystać z tego programu. Tak wynika z informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a dziś mają się rozpocząć konsultacje na temat zmian w programie Czyste Powietrze. Także dziś startuje nabór na bezpłatne, organizowane przez Małopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego kursy dla baców i juchasów. Zainteresowanie nimi jest bardzo duże, ale warto pamiętać, że to nie są kursy dla początkujących. Rekrutacja potrwa do 27 lutego. Co ciekawe, coraz więcej kobiet interesuje się tym tradycyjnym zawodem i kursami, które pozwalają zdobyć państwowe kwalifikacje i praktyczne umiejętności przy wypasie owiec oraz przy produkcji regionalnych serów. Dolar dziś rano kosztuje 3,54 zł, a euro 4,21. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-80. Na południowym zachodzie kraju sypnie dziś śniegiem, bo pogoda szykuje się na poniedziałek zimowa, no i mroźna. Na południu minus kilka stopni, na przykład minus 5 w Krakowie i Rzeszowie w samo południe. Im dalej na północ, tym tradycyjnie mroźniej. W południe w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku będzie minus 15 stopni. O imionach zwierząt dziś rozmawiamy. Okazuje się naukowo. Dwie dwójki i siedem trójek. Istnieje nawet pewna dziedzina w języku polskim zajmująca się psimi imionami. I zanim skończyłem pewną inną krakowską uczelnię, przez rok studiowałem polonistykę i miałem do czynienia z przedmiotem, uwaga, który nazywa się urbozoonimia i traktuje o imionach psów. Urbozoonimia o poranku w Trójce i na Facebooku Trójki także Kuczi. Uśmiecha się do Państwa wesoły piesek ze zdjęcia od pani Justyny. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do Trójki, także psiaki i kociaki. Nie żebym podpuszczał, ale piesek to do nas nie zadzwoni. Dwie dwójki i siedem trójek. We'll be right back. za 20 minut 8. 25. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina. 25. jubileuszowe, na razie dzielone przez 3 w przypadku reprezentacji Polski. 3 medale na koncie biało-czerwonych. Chyba trochę za mało względem oczekiwań, ale nie narzekamy. Słuchamy. Norbert Michalak w studiu. No wczoraj czekaliśmy na ten medal, ale nie oznacza to, że nie było emocji. Medalu nie było, ale emocji było i to bardzo dużo. Dużo było też dobrych wyników. Niektórym zabrakło naprawdę niewiele do zdobycia krążka. Wiem coś o tym patrząc na walkę panczenisty Damiana Żurka, ale więcej o tym nasz specjalny wysłannik na igrzyska, Dariusz Urbanowicz. Takie porażki bolą, kiedy niby zagrało wszystko, może raczej prawie wszystko, a do podium de facto zabrakło odrobiny szczęścia. 7 w slalomie gigancie, Maryna Kąsienica-Daniel. 13 setnych to jest naprawdę mało i wiem, że dałam z siebie wszystko, naprawdę dałam z siebie wszystko i zaważyły maleńkie jakieś drobnostki, nawet można powiedzieć trochę szczęścia, odrobiny szczęścia, żeby dzisiaj mieć medal. W jaki sposób znajdzie w sobie Kaja, mama 2-letniej Tosi, by poradzić sobie z koniecznością odroczenia swoich marzeń? Na pewno będę z siebie dumna, jeszcze potrzebuję czasu, żeby się trochę oswoić z tym, bo skończyłam swój bieg i zobaczyłam tą czwórkę, to już wiedziałam, że to przekreślało moje największe nadzieje i marzenia na ten medal. Ostatecznie 6 miejsce, najlepiej w mojej historii tak naprawdę podczas igrzysk, więc no, to jest wspaniałe, ale jeszcze muszę się z tym przespać. Ledwie 13 setnych zabrakło Marynie do medalu. Panczynistce Kai Ziomek-Nogal 12. Z kanapy łatwo jest krytykować, wcisnąć enter pod hejterskim komentarzem, a tak naprawdę bardzo niewiele wiemy o złożoności sportu, o ogromie wysiłku i poświęceń. Znów Maryna. Musimy wiedzieć, że to jest sport i to jest narciarstwo alpejskie, w którym bardzo dużo się dzieje, oddziałują różne rzeczy, są rolery, są nierówności, są dziury, jest światło, cień, prędkość i no i niestety takie rzeczy się zdarzają. Kaja była 6 w docelowym starcie, wyścigu na 500 metrów w łyżwiarstwie szybkim. Ze świadomością tego, ilu ja mam ludzi dookoła siebie, pięknych ludzi, jak rodzina jest ze mną, przyjaciół ze sobą. Jeśli chodzi o to, to ja teraz cieszę, że ja będę mogła z nimi siąść i jeżeli im powiem, że nie chcę rozmawiać o tym, co się dzisiaj wydarzyło, nie będziemy rozmawiać i dzięki nim poczuję się lepiej, więc to jest niesamowite. Nasze biatlonistki wczoraj znalazły się w 2. dziesiątce w komplecie. Przy odrobinie jakże potrzebnego w sporcie szczęścia możemy liczyć na piękne emocje w sztafecie. Na figurówkach Julia Szczecinina, to ta od pluszaka pierożka, z Michałem Woźniakiem ukończyli program krótki par sportowych na 15. miejscu. To był Dariusz Urbanowicz, który przypomniał nam, że to już półmetek igrzysk. Dziś emocje w skokach narciarskich te w Predazzo gwarantowane, bo przecież skakał będzie Kacper Tomasiak. 19-latek zdobył na tych igrzyskach nieoczekiwanie 2 medale na normalnej skoczni srebro, a na dużym obiekcie brąz. Być może dołoży jeszcze dziś medal w duetach razem z Pawłem Wąskiem, który w sobotnim konkursie pokazał się z dobrej strony, zajmując 14 miejsce. Myślę, że po prostu udało mi się znaleźć w końcu czucie tego progu na tej skoczni, bo miałem z tym duży problem na treningach. No to był właśnie Kacper Tomasiak, który mówił o tym doświadczeniu, że coraz lepiej się czuje, a teraz Paweł Wąsak. Po prostu dużo więcej luzu w tych skokach, dużo więcej pewności siebie, takiego przekonania w tym wszystkim i kataczek po kataczku zaczyna to lepiej wychodzić. No duże czucie mają reprezentanci Norwegii, którzy prowadzą w klasyfikacji medalowej. Mają ich 26, w tym 12 złotych, 7 srebrnych i 7 brązowych. Na 3. miejscu gospodarze igrzysk Włosia, na 3. Amerykanie. Polacy na 20 z 3 medalami. Kto wie, czy dziś ten dorobek się nie powiększy. No czekamy tak na te duety w Predazzo. Trzymamy mocno kciuki. Kacper Tomasiak zadziwia Polskę. Niech zadziwi po raz kolejny. Ja się śmieję, bo Norwegowie to sami pewnie już nie mogą się doliczyć tych medali. No to cały czas, tak wiesz, podium norweskie to się wymienia ciągle w mediach, ale może dzisiaj będzie też podium polskie. Kto wie? No byłoby coś niesamowitego, jeśli by Kacper Tomasiak zajął podium. A on sobie poradzi. Tu trzeba trzymać kciuki za Pawła Wąska. Wiesz, ja już oczami wyobraźni wyobrażam sobie, że Dariusz Urbanowicz na naszej antenie właśnie ten medal duetów Pawła Wąska i Kacpra Tomasiaka komentuje. No tak sobie to wyobrażam. Tak, to sobie można wyobrazić. Znając Darcza, byłoby wspaniale. Za to trzymamy kciuki i na to czekamy. To dziś wieczorem po południu Norbert Michalak o poranku o igrzyskach opowiadał. Dziękuję bardzo. A teraz Bruno Mars w Trójce. Break my heart.

co nie byłoby tak barwne, gdyby nie wrzaski wieczorne, bowiem jamnik był uprzejmy zwiewać padu. Docent, wyłaź ze śmietnika! Taka trójmiejska historia. O imionach zwierząt na Facebooku i w telefonach. 2 2 7 3. Zapraszamy. A teraz mamy 10 minut do 8. To czas na Kubę Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. The Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. Jak powiedział kompozytor tej piosenki Craig Reed, tak naprawdę nigdy w życiu nie przeszedłem 500 mil. Lubię chodzić, ale to naprawdę sporo. Gdyby jednak zdecydował się to zrobić, pewnie i tak zajęłoby mu to znacznie mniej niż 5 lat. A tyle trwał marsz The Proclaimers ku popularności w dalekiej Ameryce. Piosenka oryginalnie wydana w 1988 roku stała się przebojem w USA dopiero w roku 93, gdy wykorzystano ją w filmie Benny i June, komedii romantycznej z Johnnym Deppem i Mary Masterson. To właśnie aktorka puściła utwór reżyserowi filmu, który zdecydował o wykorzystaniu nagrania w ścieżce dźwiękowej. Zresztą bez powiadomienia samych autorów. Szkocki duet The Proclaimers stworzyli bliźniacy, Charlie i Craig Reedowie, okularnicy z fryzurami w stylu pionierów rock'n'rolla. Pewnego dnia panowie szykowali się do wyjazdu na koncert do Aberdeen. Za godzinę miał po nich podjechać kierowca. Craig usiadł więc przy elektrycznym pianinie i w 3 kwadranse napisał piosenkę. Zagrał ją bratu, a ten przełożył ją na akordy gitary w stylu Buddy'ego Holly'ego. "500 Miles" budziło od początku entuzjastyczne reakcje publiczności, a także wytwórni, która wcześniej chciała, żeby The Proclaimers pozbyli się swoich szkockich akcentów. Jak mówił Craig w rozmowie z dziennikiem The Guardian, tym razem dotarło do nich, że nawet w tej formie utwór ma uniwersalną moc. W końcu mówi o pracy, upijaniu się i podróżowaniu, rzeczach, do których większość osób potrafi się odnieść. "I'm gonna be 500 miles" przypisywano zresztą różne interpretacje, także religijne, ale jak mówią bracia, to po prostu piosenka o miłości, bezwarunkowej i bezgranicznej, potrafiącej pokonać wszystko. Piosenka do wyjaśnienia. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be the man who's growing older than you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be a man who walks 1,000 miles to fall down at your door. I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, well I know